ismiya Allahu mwenye urehemu haujimu la mwenye urehemu musu. Hele bingu la zingara ye buruji nyora mkuu. Na hosiku wa ahadi. Na he shahidi nisho ya shuhudi yao. Wadu wa hangamia ye hirimu ya uhududu matimba magali. Mdo waja ya mkuni. Wakati wakanti karubunuo, na oizo wafanya, haurenda naye mamuminina wazishuhudia, na kwaja warenda naye kati ndabo wa amini Allahu mshinzi ya shimi ya utukufu mwenye uhimidiwa, ikaonde mwenye ufaume wa heze mbingu ne arwi, na Allahu hojuma hena nrongonge shahidi. Bila shaka, wandu wa simbu wawe mamu'minuna wa umene mamu'minuna wa she, kisha watu tubia. Bahi waandali wa anthabu ya hondo wa jahannama, na waandali wa anthabu ya hutilwa mro. Bila shaka, wa amini wa fanya amali njema. Wajuka na bustani enzamiro endao na uo ndo mfuzu mhumu. Hakika umremu haulivadia wahemo la wahaho mziro. Naende ya umba hamando, naende joridi ya umbe hamara ya asaya. Naende mwinyu kufirlia, al-ghafur, na hanza wa amini hakwedi, al-wadud, mwinyi shahiri shaenzi mhishimiwa, al-majid, mrenda ya nzao. Ayu huwa swili ya hadisi ya hele jaishi, la firauna na thamud, lakin wakufuru wa ujuma ukathibisha, na Allahu hazingiza hodingoni mao, bali yo Qur'ani tukufu. Iloha umae lauhi ilmakfuz, ubao wa hifadhiwa.